Книга Левіт. Розділ 10. Ааронові сини Надав і Авігу взяли кожен свою кадильницю і вклали до них жару, та й посипали на нього ладану, і принесли перед Господом вогонь негодящий, якого він їм не заповідав. І вийшло зперед Господа полум'я, та й пожерло їх, і вони померли перед Господом. Тоді Мойсей сказав Ааронові: «Ось воно те, що заповідав Господь. На тих, що наближаються до мене, я покажу, що я святий, і перед усім народом покажу я мою славу». І мовчав Аарон. Тоді Мойсей покликав Мішаела, Елцафана, синів Узієла, Ааронового дядька, і сказав їм: «Приступіть і винесіть ваших небожів геть із святині за табір». Вони приступили і винесли їх у їхніх хитонах геть за табір, як повелів Мойсей. Ааронові ж та його синам, Єліазарові і Ітамарові, сказав Мойсей: «Волосся на голові не запускайте, і одежі вашої не рвіте, щоб не померти вам, та щоб не навести гніву на всю громаду. Родичі ваші і увесь дім Ізраїля нехай плачуть за спаленими вогнем, що його запалив Господь. Ви ж від входу в намет зборів не відходьте, а то помрете, бо миро Господнього помазання покоїться на вас». І ті вчинили по Мойсеєвому слову. І промовив Господь до Аарона: «Коли треба буде вам входити в намет зборів, то вина і п'янких напоїв не пийте, ні ти сам, ні сини твої з тобою, бо помрете. Установа це віковічна для ваших поколінь, щоб могти розібрати між святим і несвятим, між чистим і нечистим, та щоб навчали ви синів Ізраїля всіх установ, що дав їм Господь через Мойсея». І Мойсей сказав Ааронові і Єліазарові та Етамарові, синам його, що залишилися живими: «Візьміте офіру, що залишилася від вогняної жертви Господові, та їжте її прісною біля жертовника, бо вона присвята. Ви будете їсти її на святому місці, бо це твоє право і право твоїх синів на вогняні жертви Господові. Так бо заповідано мені. Ти сам і сини твої, і дочки твої з тобою, груднину коливальної жертви і лопатку підношеної жертви теж мусите їсти на чистому місці, бо вони дані тобі як твоє право і право твоїх синів на офіри і мирні жертви синів Ізраїля. Лопатку підношеної жертви і груднину коливальної жертви принесуть разом із тучними частинами, що мають бути спалені, щоб принести їх коливальну жертву перед Господом. А потім будуть для тебе і твоїх синів із тобою як віковічне право, як і заповідав Господь». Коли ж Мойсей пильно шукав козла, що був у жертву за гріх, виявилось, що його спалили. Тому він і розгнівався на Єліазара і Ітамара, Ааронових синів, що застались, і запитав: «Чому ви не з'їли жертви за гріх на святому місці? Та ж це річ пресвята. Вона вам дана, щоб усунути провину громади та й спокутувати за неї перед Господом. А що кров її не була внесена всередину до святині, то й треба вам було конче її з'їсти на святому місці, як я й наказав». І відповів Аарон до Мойсея: «Дивись, вони приносили сьогодні свою жертву за гріх та своє всепалення перед Господом, і таке трапилося мені. А коли б я сьогодні їв жертву за гріх, чи гаразд воно було б в очах Господа?» Мойсей вислухав це та й задовільнився.